Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bu hafta Tergib ve Tayyip isimli aziz kitabını okuyacağımız hadislerimiz. Başladığımız zekat ve sadaka bahislerinin devamı. Birkaç ayrı bab okuyacağız inşallah. İlk okuyacağımız babımız fakir düşen veya ihtiyaç sahibi olan bir kimsenin durumunu sadece Allah-u Teala'ya arz etmesi, insanlara arz etmemesi ile ilgili. Bununla ilgili bir tek hadis okuyacağız. Bu hadiste Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Ebu Davud, Tirmizi ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Kim fakir düştüğünde bu sıkıntısını insanlara sunarsa, bir beklenti içerisinde, onlardan ümit besler halde insanlara sunarsa, ihtiyacı karşılanmaz. Kim de fakir düşer ve bu derdini, bu sıkıntısını Allah'a sunar, Allah'tan yardım isterse, Allah Azze ve Celle onu er veya geç mutlaka rızıklandırır. Yeter ki kul kendi başına gelen bu sıkıntıları şikayet babından insanlara sunmasın. İnsanlardan istekte, ümit içerisinde olmasın, isteklerde bulunmasın. Çünkü kişinin başına gelen musibetleri, sıkıntıları, darlıkları, bu hastalık da olabilir, bela musibet de olabilir, açlık da olabilir veya başka sıkıntılar da olabilir. Bu sıkıntılarını mahluka arz etmesi sanki Halık'ın verdiği belayı mahluk giderecekmiş bir beklenti. Dolayısıyla tevhide aykırı bir durum söz konusu olduğu için hoş görülmemiştir. Bilakis tevhidi sağlam, muvahhid Müslümanlara yakışan, başına gelen musibeti sabretmesi ve bu musibetin giderilmesi için de sadece Allah-u Teala'dan medet ummasıdır. Eyüp Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Biliyorsunuz muttakilerin imamları peygamberlerdir. Aleyhissalatü vesselam. Eyüp Aleyhisselam'a belki de insanlık tarihi içerisinde çok az kişinin kaldırabileceği büyük musibetler topluluğu indiği zaman o sabır numunesi olan değerli zat, muhterem aleyhisselam uzun süre buna katlandı, sabretti. Artık dayanamayacak hale gelince Allah-u Teala'ya sunduğu şey sadece ey Allah'ım bana bir musibet ulaştı. Yani ne yanma, ne bağırma, ne çağırma, ne şikayet, ne de bu belayı gider bile demedi. Bu musibete benden gider, beni tekrar temize çıkar, benden aldıklarını bana iade et demedi. Sadece Allah'a arz etti. Ey Allah'ım bana bir musibet ulaştı. Mana olarak. Neticede de Allah-u Teala ondan giderdiği her türlü nimeti tekrar ziyadesiyle, iki katıyla ona iade etti. Hepsini. Tevhid ehli insanlar İhtiyaçlarını insanlara sunmazlar. Tabii ki buradaki kastedilen şey Allah Azze ve Celle'nin gidereceği şeyler. Dilenme, isteme, el açma kısmından şeylerdir. Yoksa herhangi birisine, bir aile ferdimize, bir akrabamıza, bir dostumuza, ahbabımıza onun giderebileceği, onun karşılayabileceği bir ihtiyacımız arz etmemiz veya yapabileceği bir usta yardımı istememiz tevhide aykırı değildir. Ama takdir edersiniz ki açlığı, açlıktan kastım bir öğünlük açlık değil. İhtiyaç sahibi oluşu, fakirliği ancak Allah-u Teala giderer. Başkası gideremez. İkinci hadisimiz, veren kimseyle alakalı. Veren kimse gönüllü değil de gönülsüz. Böyle sanki vermekten rahatsız olmuş tarzda veriyorsa onun verdiğini almamak almaktan daha hayırlıdır. Manasında. Muaviye bin Ebu Sufyan radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize İmam Müslim'in sayında rivayet edildiği şekilde şu şekilde rivayet ediyor. İstemekte ısrar etmeyin. Sizden birisi bir sadaka ister. Ben kerih görerek, istemeyerek onun istediği sadakayı verirsem vallahi vermiş olduğum bu sadakada onun için bir bereket olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz devlet başkanıydı ve hazinenin de direkt başındaydı. Dolayısıyla o hazinenin başında olduğu için görevlendirdiği bir hazine bakanı yoktu. Devleti biraz büyümüş olsaydı muhakkak işlere yetişemeyeceği için bir maliye bakanı, hazine bakanı tahsis ederdi o göreve. Ama devlet küçük olduğu için hazinenin de bizzat başında o duruyordu. Dolayısıyla isteyenler, Beytülmal'dan ihtiyaç sahibi olanlar direkt Aleyhisselatü Vesselam'dan istiyorlardı. Borçlanan veya geçen haftalarda okuduğumuz gibi herhangi bir ödeme kefaletinin altına giren insanlar direkt Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ediyorlar. Durumlarını arz ediyorlar ve Aleyhisselatü Vesselam da onlara veriyordu. Böyle durumda kendisinden ısrarla istekte bulunanlara hitaben söylenmiş bir söz bu. Siz istemeye çok ısrarcı olmayın. Yani alın. Sonra onunla yetinmeye gayret edin. Sonra üst üste daha fazla istemek hususunda çok ısrarcı olmayın. Çünkü ben size artık gönülsüz vermeye başladığım zaman onda bereket olmaz. Hayır olmaz, bereket olmaz. Ondan istifade edemezsiniz. Aynı şeyi biz şimdi o günlerdeki bu olan mevcut durumdan günümüze getirelim. Günümüzde ihtiyaç sahipleri kıyamete kadar devam edecek. Ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gideren insanlar da kıyamete kadar devam edecek. Zenginler. Zenginlerden bir istekte bulunan kimselerin veya herhangi bir şekilde isteğini kendisinden zengin olduğunu düşündüğü insanlara arz eden insanların istemekte ısrarcı olmamasını emrediyor Aleyhisselatü. İste, durumunu arz et. Eğer illa yapman gerekiyorsa. Durumunu arz et ki durumunu arz etmemen, Allah Azze ve Celle'ye kendini arz etmen, durumunu arz etmen en evla olandır, en üstün olandır. Sen insanlara el açsan ve durumunu arz etsen de bari onların verdiğiyle yetin. Daha fazla istemem. Bunu istemiyorum, şunu da ver. Veya biraz da şundan ver. Veya bundan biraz daha fazla ver diye ısrarcı olma. Çünkü artık gönülsüz verildi mi, ısrarla, zorlamayla alındı mı, o verilende bereket kalmaz. Bereket olmaz. Halbuki biz kazancın en üstününün Allah'ın bahşettiği bereket olarak biliyoruz. Ne malda, ne mülkte, ne miktarında, ne de ebadında, çokluğunda. Sadece Allah'ın verdiği berekettedir kazanç. Bitmez tükenmez kazanç, bitmez tükenmez sermaye, servet odur. Gene İmam Müslim'in rahimahullah'ın rivayet ettiği, yine Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, demiştir. Ben sadece bir bekçiyim. Neyin bekçisi? Beytülmal'in bekçisi. Allah'ın bahşettiği nimetlerin bekçisi. Kime içimden gelerek günün hoşnutluğuyla verirsem o verdiğim kimse için mübarek olur, bereketli olur. Her kime de ısrarla istediği ve mala hırslı olduğundan dolayı istemeyerek gönülsüz olarak verirsem o kişi yiyip doymayan kimseye benzer. Ne kadar yerse yesin doymayan, doyamayan kimseye benzer. Açgözlü, hırslı ve dünya metaının kendisine yetmediği bir konumdadır yani. Üçüncü hadisimiz Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte. İmam İbni Hibban'ın sahihinde rivayet ettiği bir hadis. Der ki Ebu Said radıyallahu anh, bir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altın taksim ederken, yani ganimet mallarından bir kısmını taksim ederken bir adam gelerek ya Resulullah bana da ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona verdi bir miktar. Sonra adam daha fazla ver, bana arttır diye ısrar etti. Resulullah aleyhisselatü vesselam da biraz daha fazla verdi. O kişi bunu 3 defa daha tekrarladı. Sonra aleyhisselatü vesselam onun bu isteğine karşılık vererek o artık arkasını dönüp gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurdu. Adam geliyor benden istiyor, ben veriyorum. Sonra tekrar istiyor, ben gene veriyorum. Sonra tekrar istiyor, ben gene veriyorum. Sonra da dönüp gidiyor. Halbuki bu adam çoluk çocuğuna döndüğü zaman elbisesinin içinde bir ateş götürmüş demektir. Geçen hafta da buna benzer bir hadis okumuştuk. Diyordu ki Aleyhisselatü Vesselam'ı da hatırlarsanız kişi benden ister, sizden biriniz benden ister, ben veririm. Halbuki onun o verdiği mal onun koltuğunun altında evine götürdüğü bir ateş parçasıdır. Ömer radıyallahu anh, ya Resulullah o zaman niye veriyorsun bunu deyince Allah benim cimri olmamı istemez. Allah benim bol bol dağıtan, cömert birisi olmamı ister manasında. Allah Azze ve Celle ona verdiği görevi, ona yüklediği misyon gereği verdiğini ifade etmişti. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam veya başka vericiler, başka bağışçılar, başka ikram sahiplerine verdiğiyle yetinmek, daha fazla istemek gerekiyor. Çünkü daha fazla istek, geçtiğimiz haftalarda okuduğumuz hadislerde olduğu gibi, kişi için ateşten başka bir şey değil. Kişi için kıyamet gününde yüzünün etlerini dökecek ve onu sanki bir iskelet gibi mahşer sahasında, haşir sahasında toplayacak bir maldan başkası değil. İstemekte Allah Azze ve Celle'den özellikle biz isteyen kullardan değil de elindekiyle yetinen ve isteğini sadece Allah-u Teala'ya arz eden kullardan olmayı istiyoruz. Ama velev ki istemediğimiz, talep etmediğimiz bir musibetle, bir belayla, bir afetle baş başa kalırsak da, istemek mecburiyetine kalırsak da, tekrar ve tekrar üstüne basarak böyle bir konuma düşmekten Allah'a sığınıyoruz. Böyle bir duruma düşersek de üzerimize düşen, yapmamız gereken şey sadece ihtiyacımıza yetecek kadar istemek, almak ve daha fazlasını ısrar etmemektir. Üçüncü babımız, istemeden ve peşine düşmeden gelen hediyeyi, özellikle de muhtaç ise kabul etmek, zengin olsa bile geri çevirmemek hakkında. Bakın, istemeksizin gelirse, bir talep olmaksızın, bir arzu taşımaksızın, istemeden gelirse, fakirse, ihtiyaç sahipse onu asla reddetmemek. Zenginse onu almaya çalışmak, almaya gayret etmek hakkındaki hadisler. İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan gelen ilk hadisimiz bu hususla ilgili, Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Der ki İbn-i Ömer radıyallahu anh'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hediye verirdi. Ben de onu benden daha fakir olana ver derdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu bana. Bu maldan sana istemeden ve peşine düşmeden bir şey verilirse onu al. Al da onu mal edin, zengin ol. Onu sermayene kat. İster ye, istersen onu sadaka olarak başka insanlara ver. Ama sana verileni al. Bunun gibi olmayanı ise o malın peşine düşme buyurdu. Abdullah'ın, İbn Ömer'in oğlu Salim radıyallahu anhuma der ki babası hakkında, bundan dolayı babam Abdullah kimseden bir şey istemez ve kendisine verilen de asla geri çevirmezdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi buydu. Allah sahabeden razı olsun, olmuştur da, bizleri de onlara komşu yapsın cennetinde lütfuyla, keremiyle. Gerçekten bu dinin en iyi öğrenenleri, en iyi yaşayanları ve bu dinin en iyi temsilcileriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne öğretirse onu alırlardı. Neden nehyederlerse ondan uzak dururlardı. Ki İbn Ömer radıyallahu anhu bunun en belirgin, en aşikar örneğidir sahabe arasında. Tabiri caizse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesidir. Yaşı çok küçük olmasına ve aleyhissalatü vesselam'la az bir buluğ çağında az bir hayat yaşamasına rağmen. Neredeyse hayatı boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşayan bir gölgesi gibi yaşamıştır. Nitekim kendisine 14 yaş civarındayken savaşa çıkan bir sahabe İbn Ömer radıyallahu anh'a, hatta Aleyhisselatü Vesselam kendisini sefere çıkan ordudan ayırmasın diye bir gayrete, çabaya girmiş bir değerli sahabi radıyallahu anh'a, babasından onun Allah razı olsun. Böyle bir savaş neticesinde kendisine ganimet payı düşmüş ve bu ganimet malından Allah-u Teala'nın ona ikramı olarak Aleyhisselatü Vesselam bir görevli olarak onun payını veriyor. Ve İbn Ömer radıyallahu anhuma da bu faydan almak istemiyor. Çünkü muhtaç değil. İhtiyaç hissetmiyor bu mala. Diyor ki benim ihtiyacım yok. Benden daha fazla ihtiyaç sahibi olanlara ver. Yok diyor. Böyle yapma. İşte burada Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel bir öğretisi var bize. Herhangi bir hediyeyle muhatap olursa o hediyeye ihtiyacımız olsun olmasın, istemeksizin geldiği için onu almak gerekir. Ne diyor? Sen peşine düşmeden, kendiliğinden gelirse onu al. Reddetme. Ha, ister sermayene kat, zenginliğine, sermayene kat dahil et, istersen onu sen ikram et başkasına, sen sadak olarak ver. Ama onu al, reddetme. Yok böyle değil de, sana istemeksizin gelen dışında tamah ederek, isteyerek veya belli ederek istediğin bir mal gelirse o zaman durum değişir. O zaman onun peşine düşme, onun ardına düşme. Ama istemeksizin geliyorsa al, onu reddet. Nitekim oğlunun da ikrarıyla İbn Ömer radıyallahu anhuma ölünceye kadar kendisine istemek için gelen her şeyi kabul etmiş ve onu da dileği gibi tasarruf etmiştir. Olması gereken de budur. Herhangi birimize büyük veya küçük sevdiğimiz veya sevmediğimiz, değer verilecek veya verilmeyecek bir hediye gelirse bu hediye reddedilmez. Hediyenin reddedilmesi ehl-i sünnetin menheci değil. Zengin de olsa, fakir de olsa o hediye kabul edilir. Sonra onun dilediğin gibi tasarruf et. İster ver başlasın, ister sen kendine kullan. Aynı olay İbn Ömer'in babası Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile de vuku bulmuştur. Ata'dan, rahimullah'tan gelen mürsel bir hadis, sahih bir hadis aynı zamanda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a bir hediye gönderdi. Ömer de radıyallahu anh onu geri çevirdi. Reddetti. İhtiyacım yok diyerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onu neden geri çeviriyorsun? Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh ya Resulullah bizim için en hayırlı olanın hiç kimseden bir şey almamamız olduğunu sen öğretmemiş miydin bize? Bundan dolayı bunu reddediyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim bu bahsettiğim, nehyettiğim şey isteyerek almaktır. Seni arzu ederek, tamah ederek, isteyerek aldığın şeydir. Ama istemeden verilen şeye gelince o ancak Allah'ın seni kendisiyle rızıklandırdığı bir ihsan ve rızıktır buyurdu. Ömer radıyallahu anh da bunun üzerine dedi ki öyleyse şu canım, nefsim elinde olana yemin ederim ki kimseden bir şey istemeyeceğim ve istemeden bana bir şey verilirse de onu mutlaka alacağım. Çünkü Allah'ın bana bahşettiği bir rızıktır. Evet. Demek ki isteyerek aldık mı? İstediğimiz zaman, talep ettiğimiz, tamah ettiğimiz veya tabiri caizse gözümüz düşerek aldığımızda verenin rızası önemli. Geçmişteki hutbumuz hadislerle kıyaslayarak. Verenin rızası, gönül hoşnutluğu önemli. Gönül hoşnutluğuyla verdiğinde bereket var. Yok o da artık gönül koyarak, istemeyerek, çirkin görerek veriyorsa artık onda ne hayır var ne bereket var. Almaktan daha hayırlı. Bunun dışında bize istemeksizin, tamah etmeksizin bir hediye, bir bağış gelirse artık o reddedilmez. Onu reddetmemek gerekir. Çünkü Allah'ın bir kuluna bahşettiği rızkıdır. Onu da dilediğin gibi tasarruf et. Al, ister ye, istersen başkasına sadaka olarak bahşet. Evet, gene bunu anlatan, buna açıklık getiren başka hadis, üçüncü hadisimiz bu konuyla ilgili. Halid bin Ali el-Cüheni radıyallahu anh'tan gelmekte. Ahmet bin Hanbel'in, Ebu Yala'nın, Taberani'nin, İbni Hibban'ın ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim der Halid. Bir kimseye istemeden ve peşine düşmeksizin kardeşinden iyi bir şey gelirse, hediye cinsinden iyi bir şey gelirse, iyi bir şeyden kasıt böyle değerli şey manasında değil. Temiz, helal efendim bir şey gelirse onu kabul etsin ve geri çevirmesin. Çünkü o Allah Azze ve Celle'nin ona bahşettiği bir rızıktır. Kötü bir şey gelirse, haram içeren, kerahat içeren bir şey gelirse zaten onun anlaması evladı. Bir başka babımız Allah'ın vechiyle cennetten başka bir şey istenmemesi gerektiği, kendisinden Allah'ın vechi, yüzü için istenen kişinin de vermekten çekinmemesi gerektiği ile ilgili. Allah için istemek ancak cennet için söz konusudur. Allah için istenildiği zaman da ondan el çekilmez, imtina edilmez konusuyla ilgili. Ebu Mus'a el-Eş'ari radıyallahu anh'tan gelen Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim der. Allah'ın vechi için, Allah rızası için, Allah'ın yüzü için, Allah adına diyerek dilenen kişi mel'undur. Yani Allah'ın rahmetinden kovulan, tard edilen bir kimsedir. Allah'ın vechi için, Allah'ın ismi zikredilerek, Allah rızası denilerek, çirkin bir şey istenmediği halde isteyene vermeyen kişi de mel'undur. Lanetlenmiştir. İki kişiye lanet edildi. İmam Nesai'nin sünnetinde de buna benzer lafızlar var. O da gelecek biraz sonra. İki kişiye lanet, peşi peşine. Öncelik tabii ki Allah'ın vechi için, tercümelerde Allah rızası için, Allah adına, Allah için zikirlerle isteyen melundur. Allah'ın vechi istenerek veya Allah ismi zikredilerek bir şey istendiği zaman, helal, caiz bir şey istendiği zaman onu vermeyen kişi de mel'undur. Lanetlenmiştir. Allah'ın rahmetinden kovulmuş, tard edilmiştir. Niye? Başlıkta da söyledik. Allah için, Allah'ın vecihi için, Allah'ın yüzü için sadece istenecek tek şey cennettir. Başka bir şey yoktur. Dünya malı istenmez Allah adını anılarak. Bununla beraber bu çirkin işi, bu kötü işi yapan bir kimse reddedilmez. Çünkü Allah için istedi. Allah için istemişse o Allah için verilir. Dikkat edin, sonunda verilecek ceza her ikisine de lanetten pay. Yani rahmetten kovulma. Şöyle diyebiliriz. Allah'ın rızası için istemek çok çirkin bir şeydir. Aynı çirkinlikte olan Allah'ın rızası için isteyene vermemektir. Bir başka hadisimiz gene İbn Ömer radıyallahu anh'dan aktarılmakta. Ebu Davud, Nesai, İbn Hibban ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir hadiste dört şey zikrediliyor. Şöyle buyurdu. Bir, kim Allah adına size sığınırsa onu koruyun. Onu koruma altına alın. İki, kim Allah ismiyle isterse ona mutlaka verin. Üç, kim sizi davet ederse, bir yemeğe davet ederse davetini mutlaka kabul edin. Ve dört, kim size bir iyilik yaparsa o iyiliğin karşılığını mutlaka verin. Şayet karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılığını verdiğiniz kanaatine varıncaya kadar ona dua edin. Allah için sığınma isteyeni, beni Allah için koru, muhafaza eyle, düşmanlarımdan veya falanca şeyden koru diyen kişi sığındırılır, korunur, korumaya alınır. Allah için isteyene mutlaka verilir. Davet edenin davetine bir mazeret yoksa veya o daveti icabete engelleyecek bir engel yoksa mutlaka icabet edilir. Ve dördüncüsü, kim bir iyilik yaparsa size, bir hayır hasenette bulunursa veya yardım ederse, ikramda bulunursa size, ona o iyiliğinin karşılığını mutlaka verin. Ki Aleyhisselam'ın sünneti budur. Herhangi bir hediyeyle karşılaştığı zaman, kendisine hediye, herhangi bir hediye verildiği zaman, mutlaka onu hediyeyle, o iyiliğe iyilikle karşılık verirdi. Bir şey bulamazsanız ona verecek. Bir şey, hiçbir şey bulamazsanız ona bahşedecek, ikram edecek. Ona dua edin. Ta ki o yaptığı iyiliğin karşılığını verdiğinizi düşünceye kadar. Öyle çok dua edin ki bu iyiliğin yerine bu dualarla ben vermişim, geriye ödemişimdir diye kanaat edinceye kadar. Dört şey. Konumuzla alakalı olan kısım ise ikinci maddede geldi. Kim Allah ismiyle isterse ona mutlaka verin, onu geri çevirmeyin. Bu konuyla ilgili üçüncü hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size yaratıkların, yaratılmış mahlukatın en şerlisini bildireyim mi? Dedi. Ashab-ı kiram da evet ya Resulullah bildir deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah adına bir şey istenip de vermeyen kişidir. Yaratıkların en şerlisi, en kötüsü. Allah için istenimi verilir ama Allah için istemek laneti gerektiren kötü bir iştir. Konudan anlayacağımız şeylerin özeti bu. Allah için istenene mutlaka verilir. Haram, mekruh veya çirkin bir şey değilse. Biraz fazlaca 10 tane hadis ama son konumuz. Sadaka vermenin fazileti, fakirlerin sadaka verebilecek duruma gelebilmeleri için çalışmaları, gayret etmeleriyle ilgili. İlk hadisimiz Ayşe radıyallahu anhadan gelmekte, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis. Der ki kendisi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi olarak bir koyun kesilmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o koyundan bir müddet sonra eve gelince o koyundan ne kaldı diye sordu. Ayşe radıyallahu anhada ondan sadece bir kol küreği kaldı. Diğer tarafları dağılmış demek ki. Kol küreği kaldı. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse kol küreğinin dışında tamamı kalmış demektir buyurdu. Bir koyun kesiliyor. Bu koyundan akşam evde sadece bir kol küreği kalıyor. Geri kalan tamamı insanlara, ihtiyaç sahiplerine bahşedilmiş. Sadaka olarak verilmiş, ikram edilmiş. Aleyhisselam'ın bu kol küreğinin ifadesi ise demek ki sadece kol küreği ikram edilmemiş. Dolayısıyla ikram ettiğimiz her kısım kalmış. Yani ahirette bizim hasenat defterimizde bulunacak tamamı kol küreği dışında mevcut olacak. tasadduk edilen kısım ahirette karşılığı olan kısmı olduğu için asıl mal, asıl sermaye olarak isimlendirilmiş bu hadiste. İkinci hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul, herhangi bir kul, malım malım der durur. Şu benim malım, bu benim malım, şu şu der durur. Halbuki kul için malından ancak üç şey vardır. Bir, ya yiyip tüketmiştir. İki, ya giyinip eskitmiştir. Üç, veya vermiş ahiret kazancı olarak kendisinin ön sıra takdim etmiştir. Yani sadaka vermiştir. Bunun dışındakiler ya yok olacaktır ya da geride insanlara miraslarına kalacaktır. Dolayısıyla yok olacak da olsa, miraslarına kalacak olsa o kimse için onda bir hayır hasenat yok. Dolayısıyla onun malı değil. Onun malı ne? Yiyip içtiği, giyinip eskittiği ve Allah için sadaka verdiği şey. Yediği, içtiği zaten burada bitti. Giyindiği burada bitti. Ahirette kazanç olarak elden gönderip takdim ettiği, sadaka olarak verdiyse asıl kazançtır. İşte bütün mal budur. Yani kul şu benim malım, bu benim malım değer durur. Halbuki onun malı sadece istifade ettiği veya ahirette istifade etmek üzere önden takdim ettiği şeydir. Başkası değil. Gene bu hususu teyit eder, açıklar başka bir hadis. Çok ilginç bir hadis. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelmekte gene. Buhari ve Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine hitaben der ki, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir, daha sevgilidir diye sordu. Hanginiz kendi malını mirasçısının malından daha fazla sever? Ashab-ı kiram dedi ki, ya Resulullah, İçimizde kendi malı kendisine daha sevimli olmayan hiç kimse yoktur. Yani hepimiz kendi malımızı, mirasçılarımızın malından daha çok severiz dediler. Gerçekten öyle miymiş bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanın ahiret için sadaka olarak verdiği kendi malı geriye bıraktığı da mirasçıların malıdır. Yani sizden her kim kendi malını daha çok seviyor, her kim mirasçısının malını daha çok seviyor, baksın kendisini kıyaslasın bakalım. Önden tasadduk ettiğiniz, sadaka olarak verdiğiniz mal sizin kendi malınızdır. Çocuklarınıza, aile fertlerinize bıraktığınız mal ise mirasçıların malıdır. Siz şimdi hangisini seviyor? Bir kıyaslayın kendinize bakın. Biz hangisini seviyoruz? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen, gene Müslim'de rivayet eden bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adamın birisi arazide yürürken bir buluta hitap edilmiş bir ses duydu. Falancanın bahçesini sula deniyor buluta. Yüksek bir ses. Sonra bulut uzaklaştı ve bir kayalık yere geldi. Bulut bütün suyunu oraya boşalttı. Yani yağmur yağdı oraya. Su, buluttan boşalan su, yerdeki yollardan, yani vadilerden, akarsu şeklindeki suyu toplayacak kanallardan birisi tarafından toplandı ve o bir adamın bahçesine gidiyor oldu. Bu buluttan sesi duyan kişi o suyu takip etti. Bakalım bu su nereye gidecek? Bu yağmurdan boşalan su nereye gidecek diye. Bir de ne görsün? Bir adam bahçesinde elinde küreğiyle o gelen suyu çeviriyor. Bahçesini suluyor. Ona ey Allah'ın kulu ismin nedir diye sordu. Adam ismin falancadır. Dedi ki o isim buluta emredilen kişinin ismiydi. Yani falancanın bahçesini sula denen kişinin ismiydi. Adam tekrar ey Allah'ın kulu sen benim ismimi niçin soruyorsun deyince adam suya dönüşen şu buluttan senin ismini anarak falancanın bahçesini sula dendiğini işittim. Bundan dolayı bu suyu takip ettim ve seninle tanışmak istedim dedi. Sen bu bahçe hakkında ne yapıyorsun da böyle bir lütfa, kereme erdin. Öyle bir lütuf, öyle bir kerem ki gökteki buluta git ağ şahsının bahçesini sula deniyor. Başka bir şey demiyor. Böyle bir kereme, fazilete sen ne yaparak erdin diye sorunca o da dedi ki madem ki bunu soruyorsun anlatayım. Ben bahçemden çıkan ürüne hasat ettiğim zaman bakarım. Onun üçte birini ihtiyaç sahiplerine tasadduk ederim. Üçte birini aile fertlerimle beraber ben yerim. Geri kalan üçte birinde tekrar ziraatta tohum ve benzeri şekilde istifade eder, kullanır. İşte böyle olunca Allah Azze ve Celle gökteki buluta git onun bahçesini sula diye emrediyor demek. Bahçeden çıkan ürünü üçe bölüyor. Birisi ihtiyaç sahiplerinin hakkı, birisi kendi aile fertlerinin, maişetini temin ettiği kişilerin hakkı, bir diğeri de tekrar bir dahaki sene kullanabileceği tohumluk. Dördüncü hadisimiz bu konuyla ilgili. Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim der. Bukhari ve Müslim'in ittifak ve rivayet ettiği bir hadis. Sizden her biriyle Allah azze ve celle arada herhangi bir tercüman olmaksızın konuşacaktır. O zaman o kimse sağ tarafına bakar, dünyadayken gönderdiği, tasadduk ettiği amelden başka bir şey göremez. Yani hayırlı amelden başka bir şey göremez. Sol tarafına bakar, gene önceden gönderdiği salih amelinden başka bir şey göremez. Önüne bakınca önünde de ateşten başka bir şey göremez. Öyleyse siz insanlar bir hurmanın yarısı da olsa sadaka vermekle kendinizi ateşten koruyunuz. Bir hurmanın yarısıyla da olsa, salih bir ameli hurmanın yarısını sadaka olarak vermekle de olsa kendinizi ateşten koruyunuz. Çünkü önünüzde ateş var buyurur Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle bizlere şuur bilinç nasip etsin de kendi malını seven, mirasçıların malına kendi malından daha fazla önem vermeyen kullarından kalsın bizlere. Allah'ın bahşettiğini bahşetmek, Allah'ın verdiğini ihtiyaç sahiplerine vermek zor geliyor insanlara. Çünkü şeytan aleyhillâne ve kötülenmiş nefislerimiz bizlere açlığı, yokluğu telkin ediyor. Yoklukla bizleri korkutuyor. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin sınırsız, sonsuz bir hazinesi var. Bir hadiste geldiği üzere insanlar ve cinler hepsi bir araya toplansalar, hepsi isteseler, hepsinin ihtiyacını karşılasam benim hazinemden hiçbir şey eksilmez buyuruyor. Düşünün milyarlarca insan, milyarlarca cin gelmiş geçmiş bütün hepsi bir araya gelse, hepsi istese, hepsine verse Allah'ın fazlından, sermayesinden hiçbir şey eksilmez. Düşündüm ben ve aile fertlerim acaba bu 40 senelik ömrümüz boyunca kaç kilo zeytin tükettik? Kaç kilo peynir tükettik? Kaç litre su tükettik? Kaç litre süt tükettik? Kaç kilo işte nohuttur, fasulyedir, bulgurdur, pirinçtir, bakliyat tükettik? Bunun sayısını muhtemelen ben çıkartamam. Yani hesap etmeye çalışsam bile çıkartamam. Allah-u Teala bizlere şuur bilinç nasip etsin. Cömertlik duygusu çok değerli bir duygu. Allah Azze ve Celle o nimeti herkese bahşetmiyor. Allah-u Teala bizleri cömert kullarından kılsın. Altıncı hadisimiz Ka'b bin Ucre radıyallahu anh'tan gelen Hasan senetli bir hadis. İbn-i Hibban'ın sahihinde rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ey Ka'b, haramla yetişen, haramla gelişen et ve kan cennete giremez. Cehennem ona daha uygundur. Ey Ka'b bin Ucre, insanlar iki kısım olarak erkenden sabah yola çıkarlar. Bir kısmı kendi nefsini, canını azat eder ateşten. Bir kısmı da kendi nefsini bağlar. Ateşe sürükleyecek şekilde bağlar. Ey Ka'b bin Ucre, namaz yaklaştırır. Allah'a yaklaştıran bir ameldir. Oruç kalkandır. Azaptan koruyucu kalkandır. Buz kütlesi kayanın üzerinde gittiği gibi sadakada hatayı söndürür. Sadakada hatayı, günahı söndürür, yok eder. Nasıl buz kayanın üzerine çok kolay gidiyorsa, o kayayı ıslatıyorsa, o verilen sadakada hataları, günahları siler, süpürür, söndürür. Bir başka hadiste geldiği üzere Tirmizi'de su ateşi söndürdüğü gibi sadakada hatayı söndürür, giderir. Yeter ki kul sadaka versin. Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek riya, kibir, gösteriş ve uruç gibi düşünce ve niyetlere kapılmaksızın. İhlas da yaparsa. Yedinci hadisimiz Ukbe bin Amir radıyallahu anh'tan gelmekte. Hakimin Ahmet bin Hanbel'in İbni Uzeyme ve İbni Hibban'ın rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar arasında kıyamet gününde mahşer sahasında hüküm verilinceye kadar her kimse sadakasının gölgesinde olacaktır. Bundan önceki derslerimizde biz 7 sınıf insanın kendisinden başka gölge olmayan Allah'ın veya arşının gölgesine gölgeleneceğini biliyorduk. Bukhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadiste. Buna bir 8. sınıf daha eklendi. Ancak o gölgede değil de başka bir gölgede gölgelenecek. Hangi gölgede? Sadaka olarak verdiği sadaka malının gölgesinde. Halbuki o gün güneş 1,5 kilometreye, 1 mile kadar yaklaştırılacak. Şu an güneş milyonlarca yıl ötede. O milyonlarca kilometre ötede. Şimdi mahşer sahasında o hesap anında kullar arasında hüküm verilirken 1 mile kadar yaklaştırılıyor. Öyle ki insanlar dünyadaki hallerine, durumlarına göre terliyorlar. Her insanın teri yere işliyor. Sonra bu işlenen ter toprakta mesafe kat etme, yükselmeye başlıyor. Ve insanlar kimisi topuğuna kadar, kimisi dizine kadar, kimisi kalçasına, kimisi göğsüne, kimisi ağzına, kimisi de kendisini ter suyu yutacak kadar terliyor. İşte böyle bir günde terlemeyen ve güneşten etkilenmeyen bir sınıf daha var. O da sadaka bahşetmiş, sadaka vermiş, sadaka etmiş ve o sadakasının gölgesinde gölgeleyen. Dolayısıyla terlemeyen kimseler. Allah-u Teala bizleri onlardan yapsın Azze ve Celle. Bu hadisin ravilerinden Ebu'l-Hayr Merset rahimahullah her gün mutlaka bir şey tasadduk ederdi. Hadisten istifade etmiş çünkü. Her gün mutlaka bir şey tasadduk ederdi. Bu bazen hamur işi de olsa, bazen bir tek soğan tanesi de olsa mutlaka her gün bir şey vermeye gayret etmiştir. Evet, kendimize yeni bir hedef çizebiliriz. Buradan yola çıkarak istisnasız her gün az çok bir şeyler sadaka verme cihetinde o değerli ravinin yolundan gidebiliriz. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis Beyhaki'de rivayet ediliyor. 8. hadisimiz bugün okuyacağımız bu hususla ilgili. Der ki radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kulu ateşten ne kurtarır diye sordum. O da buyurdu ki Allah'a iman kurtarır. Ya Resulullah, yani ey Allah'ın nebisi, imanla beraber amel gerekmez mi? Yani sadece iman yeterli midir? O zaman buyurdu ki Allah'ın sana verdiğinden hediye verirsin ve Allah'ın seni rızıklandırdığından tasadduk edersin imanla beraber buyurdu. Ey Allah'ın nebisi, insan fakir olup verecek bir şey bulamazsa ne yapar? Dedim. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır buyurdu. Peki iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya da güç yetiremezse, dili dönmezse, bilgisi yoksa, cesareti yoksa veya öyle bir imkanı yoksa, öyle bir ortam yoksa, bu durumda ne yapması gerekir dedim. Beceriksiz, becerisi olmayan bir kimseye yardımcı olur dedi. Peki bunu da güzel yapamazsa, yani yardıma ihtiyaç duyan birisine yardım edemeyecek bir konumda olursa ne yapar? O zaman zulme uğrayan kimseye yardım eder buyurdu. Ey Allah'ın nebisi, zayıf olur da mazluma, zulme uğrayana da yardım edemezse buna ne buyurursun dedim. Sen hiçbir hayır bırakmak istemiyorsun herhalde dedi. Sorusunun cevabı olarak da insanlara eziyet vermekten kaçınsın buyurdu. Hiçbir hayır yapamıyorsa insanlara eziyet vermekten kaçınsın. İnsanlara eziyet vermesin. İnsanlara zarar vermesin buyurdu. Ya Resulullah, bunu yaparsa kendisini cennete girdirir mi? Ne buyurursun diye sordum. Şüphesiz ki mümin kullardan herhangi birisi bu güzel hasletlerden birisini yaparsa yaptığı iyilik onun elinden tutup kendisini doğru cennete götürür. Yaptığı iyilik. Ne ile beraber? Birinci şart iman. İmanla beraber sayalım neler saymış Allah'ın nebisi aleyhissalatü vesselam. Allah'ın verdiğinden ve rızkından tasadduk etmek, ikramda bulunmak. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Becerisi olmayan, yardıma ihtiyaç duyan birisine yardım etmek. Zulmü uğrayana yardım etmek. Ve buna da yapamıyorsa, buna gücü yetmiyorsa insanlara zarar vermemek, eziyet etmemek. Bunu yapan bir kimseye yaptığı bu iyilik, tabii ki bu yapamama şartına bağlı. Birinci şart, gücü yeten kimselerin imanla beraber Allah'ın kendisine bahşettiği nimetlerden insanlara sadaka vermesidir. Onu yapamazsa bir yere, onu yapamazsa bir yere şeklinde yapılan bu iyilikler onu alır, elinden tutar, dostu gibi, habibi gibi onu cennete götürür. Allah-u Teala bizleri onlardan yapsın Azze ve Celle. Hasan senette gelen Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, Nesai'nin İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban'ın rivayet ettiği bir hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlginçtir. Bir dirhem, yani bir tek gümüş para 100.000 dirhemi geçti. Veya geçer. Bunu duyunca bir sahabi bu nasıl oluyor ya Resulullah diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu cevaben. Çok malı olan bir adam bu çok sermayesinin bir kısmından 100.000 dirhem, 100.000 gümüş para çıkartır, tasadduk eder. Bir de bir adam vardır ki onun sadece 2 dirhem parası vardır. O 2 dirhemden birisini alır, tasadduk eder. İşte bunun verdiği 1 dirhem, öbürünün verdiği 100.000 dirhem geçmiş olur. Niye? Çünkü birisi malının yarısını verdi, öbürü büyük sermayeden çok az bir parçayı verdi. Böyle olunca 1 dirhem, 1 lira veya bizim anlayacağımız manada 100.000 lirayı geçmiş. Allah-u Teala'nın fazlı keremi geniş. Yeter ki kul ihlaslı olsun. Yeter ki kul samimi olsun. Ve Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetsin. Onun verdiği sadakayı, Uhud Dağı'nı biliyorsunuz. 1 gramlık bir sadakayı Uhud Dağı kadar oluncaya kadar bereketlendiriyor ve katına büyütüyor. Başka hadisler de geldiği üzere. 10. ve son hadisimiz gene Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis. Mugire bin Abdullah el-Cufi'den şöyle rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Hasfa bin Hasfa denilen bir kimsenin yanında oturduk. O otururken şişmanca bir kimseye bakmaya başladı. Dedim ki ona ne diye bakıyorsun öyle dikkatli dikkatli? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir hadisi hatırladım. Resulullah şöyle buyurmuştu. Kuvvetli kimdir biliyor musunuz? Diye bize sordu. Biz insanları yenen adamdır dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asıl kuvvetli kimse öfkeli anında kendisine nefsine hakim olan kimsedir buyurdu. Sonra ikinci soru olarak aleyhissalatü vesselam kuvvetli kimseden sonra zürriyetsiz kimdir? Zürriyeti nesli olmayan kimdir biliyor musunuz diye sordu. Biz de çocuğu olmayan kimsedir zürriyetsiz olan dedik. Aleyhissalatü vesselam da ilginçtir buyurdu ki asıl zürriyetsiz kişi çocuğu olup da kendisinden önce ölmeyen kimselerdir. Kendinden önce ahirete çocuğunu göndermeyen kimse asıl zürriyetsizdir buyurdu. Sonra da üçüncü soru olarak çok yoksul fakir kimse kimdir biliyor musunuz diye sordu. Biz de malı olmayan kimsedir dedik. O da buyurdu ki asıl çok yoksul olan, çok fakir olan kimse malı olup da bundan hiçbir şeyi kendisinden önce ahirete göndermeyen kimsedir buyurdu. Evet. Kuvvetli mümin güç kuvvet olarak değil de öfkeli anında, intikam alma anında öfkesine sahip olabilen ve intikam almayan, bundan vazgeçebilen o kudrete sahip olan kimsedir. Zürriyetsiz kimse, asıl zürriyet olmayan kimse ahirete kendisinden önce çocuk göndermeyen kişidir. Niye? Çünkü mahşer gününde, hesap gününde o kendisinden önce ölen çocuğuna sabreden kişiyi, anneyi, babayı, çocuk elinden tutacak, direkt cennete götürecek. Buluğ çağına ermemiş bir çocuk çocuğu kendisinden önce ölürse anne babadan önce ve onlar da bu musibete sabrederler, katlanırlar, ecrini Allah'tan isterlerse Allah-u Teala o çocuğa merhameten, o çocuğun ateşe karşı annesine babasına şefaatçi olmasını kabul eder ve annesine babasını direkt cennete gönderir. Bundan dolayı asıl zürriyetsiz kimse kendisinden önce çocuğu ölmeyen kimsedir buyurmuştu Aleyhisselatü Vesselam. Çok yoksul olan kimse dünyada mal olmayabilir ama mutlaka Allah-u Teala onu ölmeyecek kadar geçindirecektir. Asıl yoksul olan kimse ahirette kendisini karşılayacak, kendisini elinden tutup iyilik olarak hani ahirete götürecek bir iyilik vardı ya, asıl böyle bir iyilik göndermeyen, böyle bir sadaka göndermeyen, dolayısıyla ahirete gittiği zaman mahşer sahasında haşrolunda toplandığı zaman karşısında ona fayda verecek hiçbir hayır hasenatı bulunmayan kimse asıl yoksul kimsedir buyurur. Allah-u Teala bizleri asıl zengin kullarından kılsın. Dünyevi zenginlik değil de uhrevi zenginlik taşıyan, uhrevi zengin olan kimselerden kılsın. Bizdeki bu dünyevi ve nefsi arzularımızı, dünyaya olan tutkunluğumuzu ve mal olan tutkunluğumuzu giderip de bizlere ahiret kaygısıyla kaygılandırdığı, ahiret bilinciyle bilinçlendirdiği kullarına hakkasın Azze ve Celle. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubu ileyk. Ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.